بسم الله الرحمن الرحيم. وہ روزے جو واجب ہیں، ایک مسلمان پر رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا واجب ہے. ارشاد ربانی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ مالک الملک نے قرآن مجید کو اتارا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں ہدایت اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص یہ مہینہ پالے اس کو چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے. دوسرا روزہ جو واجب ہے، زہار کے کفارے میں روزے رکھنا. اللہ مالک الملک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا. جو شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ بیٹھے، انت کا ظہر امی، تم میری ماں کی طرح ہو، اس کو چاہیے کہ وہ گردن کو آزاد کرے. اگر گردن آزاد کرنے کی طاقت نہیں تو دو مہینوں کے روزے رکھے تاکہ اس زہار کا کفارہ ادا ہو، تب وہ اپنی گھر والی کے پاس جا سکتا ہے. تیسرا روزہ جو واجب ہے، اگر کسی نے قسم اٹھا لی ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے، فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام ذالک کفارة ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم. جس شخص نے قسم اٹھائی ہے وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، 10 لوگوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو لباس دے دے یا گردن آزاد کرے، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر 3 روزے رکھ لے. چوتھا روزہ جو واجب ہے، اگر کوئی نظر مان لے تو اس نظر کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنا بھی واجب ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہے، ان امی ماتت وعلیہا صوم نذرین افاصوم عنہا. میری والدہ تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اس پر روزے تھے، اور ایسے روزے جو اس نے نظر مانی ہوئی تھی، اب وہ تو دنیا میں نہیں رہی، کیا میں اس کے بدلے روزے رکھ سکتی ہوں، اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فصومی عن امی کی، تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھ لو.